O poranku chłodno, na termometrach przeważnie od 9 do 11 stopni. Później będzie cieplej, w ciągu dnia nawet w wielu regionach słonecznie i miejscami do 27 stopni Celsjusza, przeważnie od 23 do 25. Lokalnie we wschodniej połowie kraju i na wybrzeżu może popadać jeszcze deszcz, ale raczej przelotnie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Lecąc w dół, rozpoczęliśmy to wydanie audycji Od Panka do Franka 14 września 2021 roku. Falling Down, zespół Longer Sea z najnowszego albumu Time Out, który zarazem będzie dziś jedną z płyt wieczoru, a nawet nocy. Ten program realizuje Halina Leszczyńska, wydawczynią jest Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny drugiej w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. No, zabrakło mi trochę oddechu, no ale to dopiero początek, jeszcze zdążę nabrać dużo powietrza w płuca. Zaczynamy. 3, 4, 8. Tak ekipa Longer Sea grała na swoim poprzednim krążku, wydanej w 2020 roku płycie Hamza. Nie powiedziałem, że dziś nadajemy ze studia awaryjnego, pieszczotliwie nazywanego studiem Bieruta. Wracamy do roku bieżącego 2021 i od razu drugi dziś zupełnie nowy album Reap What You Sow warszawskiego zespołu Jack Saint, a utwór to Worry Blues. Hey, mama, I want you. Minęło 2,5 roku od ukazania się debiutanckiego krążka formacji Jack Saint i oto jest druga płyta, także wydana przez Heavy Medication Records, wytwórnię zarządzaną przez Derricka Ogrodnego, którego gościłem jeszcze w audycji Dzika Karta, właśnie przy okazji premiery tego pierwszego albumu Jack Saint. A dziś z tej drugiej płyty kolejny utwór, czyli Music Against Nature. It is music against nature! Music! Nature! Music! Nature! Music against nature! Music against nature! Music against nature! Music against nature! Słychać w muzyce zespołu Jack Saint wpływ takich wykonawców jak Gallon Drunk, Birthday Party czy Gun Club, ale mam takie przeczucie, że tytuł tego ich drugiego albumu został zaczerpnięty z piosenki Lou Reeda,

spotkałeś tu. Trzej krawaciarze, trzej krawaciarze, trzech krawaciarzy spotkałeś tu. Napisał do mnie Krzysztof Bień, który w zespole Trawnik śpiewa. Napisał nie drogą elektroniczną, mailową, ale odręcznie, długopisem na kartce papieru. Kilka zdań o tym, że jego zespół usłyszał, jak to kiedyś zagrałem w Trójce, utwór Franek, ja i Hela. No i to zresztą nie raz. No i to bardzo się wszystkim zrobiło miło. W związku z tym zespół postanowił wysłać mi nową propozycję płytową, o której już kilka słów opowiedziałem. Trawnik Acoustic Ensemble. Z tej płyty przed chwilą Trzech Krawaciarzy. Może jeszcze powiem, kto wziął udział w nagraniach. Właśnie wspomniany Krzysztof Bień śpiewał, grał na gitarze i na saksofonie. Jacek Wojcieszuk na gitarze, na klawiszach, w chórkach się pojawił Wojtek Cholnicki na kongach, Piotr Trela, Mary gitara, Marcin Harłampowicz gitara basowa, Mariusz Radzikowski instrumenty perkusyjne. A realizacją tych nagrań zajął się nasz trójkowy redakcyjny kolega Michał Kirmuć. No to jeszcze jeden utwór z tego krążka, jesienne Wartburgi, zespół Trawnik. Jesienne Wartburgi otaczają mnie, marzną na ulicach, aż się płakać chce. Może gdzieś pojadą w jakąś siną dal, a jak już odjadą, będzie żal. Jesienne Wartburgi w moim mieście są, wprawdzie obrapane i korozją lśnią. Nic to nie przeszkadza właścicielom ich, może gdzieś pojadą na pych. Jesienne Wartburgi otaczają mnie, kiedyś przyjechały tutaj z NRD. Do swojej ojczyzny ruszyłyby w tur, ale nie da rady, rozebrali mur. Jesienne Wartburgi są bardzo kochane, bliskie memu sercu, chociaż zaniedbane. Gdy na zawsze znikną i już ich nie będzie, przyjdzie straszna pustka, smutek wielki wszędzie. Jesiennym Wartburgom życzę jak najlepiej, co się nie doklei, może się wyklepie. I może w niedzielę, prosto po kościele, gdy błękitny dymek z rury, rum, bum, bum, bum, bum, polecimy w chmury. Dziś swoje urodziny obchodziłaby Amy Winehouse, która na świat przyszła 14 września 1983 roku, ale niestety zmarła w 2011 roku. No to jak nie zagrać Amy? Teraz utwór bardzo kojarzony właśnie z tą wokalistką, ale to jest cover. Valerie. Tym razem w takiej mniej rzadziej granej wersji 68 version Valerie i ponownie Amy Winehouse. Well, sometimes I go out bouncing and I look across the water and I think of all the things what to do and in my head I paint a picture. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? And did you have to pay the fine? You were dodging all the time like you're still dizzy. Since I come home, utwór zespołu Zootons, napisany przez Davida McCabe'a, który po działalności w Zootonsach próbował jeszcze kariery solowej. Zresztą może kiedyś mu się uda przebić sukces właśnie tego utworu, któremu blasku dodała Amy Winehouse. Zresztą jego solowy album mam na winylu i może kiedyś w ciągu dnia sięgniemy po te nagrania, ponieważ one są zdecydowanie popowe, a nawet takie momentami elektropopowe, nawiązujące do lat 80. No to wróćmy jeszcze na chwilę do tych takich najważniejszych utworów. Amy Winehouse, You Know I'm No Good. A jak państwo znieśli nieoczekiwany kontratak lata, proszę do mnie napisać radosław.okresko@polskieradio.pl. Teraz kontratakować będzie zespół Lonkersy ze swojej nowej płyty. Nieprzypadkowo nawiązałem do Imperium, które kontratakowało, bo to będzie propozycja dla fanów Gwiezdnych Wojen. Chewbacca to tytuł utworu Lonkersy. We'll be right back. Sekcja Denta. Taki kącik, a w nim dziś Longer Scene z albumu Time Out, który został nagrany w składzie Bartosz Borowski na gitarze, także w wokalach, Tomasz Gadecki, który właśnie reprezentował tę nienadętą sekcję dentą, grając na saksofonie, także różne ustrojstwa elektroniczne obsługiwał. Michał Goss grał nie tylko podczas nagrywania tego materiału i koncertów na perkusji. Joanna Kucharska na basie i pojawiła się wokalnie również na tej płycie. A teraz w zespół drugi album Wieczora, nawet nocy, czyli ten, który już dziś Państwu bardzo pozytywnie rekomendowałem, czyli Reap What You Sow formacji Jack Saint. Z niego weźmiemy utwór pierwszy, który zamknie tę pierwszą godzinę audycji Od Panka do Franka w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Radia, a ten utwór to Hair of My True Love is Ice Blonde. Understand. an empty can. Oh, it goes on. Ra da da da, ra da da da, ra da da da, ra da da da, ra da da da. Sound of a cheap heartbeat, and loneliness for a wet day and bad man. By lipstick and broken deeds to worship and to gain. They're made up of sailors that he dreams of. They give you the eye like rabbits are gonna leash you. Crush her, yeah, crush lullaby. She's mocking all the sacred when she moans. It is a gloom itself, it is a silent